زينات كاري هوا جنتي تهر صحرا جنتي تولا لقو هر دائم تزر سر ودي تلودان خورت مسلمان كان افغانستان سر يا رتيب تزر دائم تزر سر ودي تلودان خورت مسلمان كان افغانستان دادا تلان وطن دادا شهيدان وطن تولى لرو بر دائم تزر سر كلادر فرعون يعني نذكر كلادر قاتل يعني نذكر سور لرهم سر دائم تزر سر ودي تلودان خورت مسلمان كان افغانستان دادا تلان وطن دادا شهيدان وطن تولى لرو بر دائم تزر سر خير كواخست يغي كسر لمبو تورا يبزاك لا لسيتمو راغد مرقنو طوفان همد وحشتنو طوفان عزم يلا بر دائم تزر سر ودي تلودان خورت مسلمان كان افغانستان دادا تلان وطن دادا شهيدان وطن تولى لرو بر دائم تزر سر خدای خود پجوان کرات آزاد تولا متحی تولا بدآباد دیمو اطمینان احمدی دیمو روح و زان احمدی هر یوم از دیگر دائم تزر سر ودي تلودان خورت مسلمان وطن كان افغانستان دا دا دلان وطن دا دا شهيدان وطن طول لرو بر دايمو تزڑا سر یار دايمو تزڑا سر